شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے اضواء البیان، بہت اچھی تفسیر ہے، معتبر تفسیر ہے۔ اضواء البیان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 میں فرماتے ہیں، ومن لم يحكم بما انزل الله معارضة للرسل وابطالا لاحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كله مخرج من الملة۔ یاد رہے کہ فظلمه وفسقه وكفره، یہ سورۃ المائدہ کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہے۔ یہ عبارت ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکم نہ کرے، معارضۃ للرسل، پیغمبروں کی مخالفت کرتے ہوئے، وابطالا لاحکام اللہ، اور اللہ کے احکام کو برباد کرتے ہوئے، فظلمه وفسقه وکفره، تو اس شخص کا ظلم اور اس شخص کا فسق اور اس شخص کا کفر، کلہ مخرج من الملہ، یہ سب کا سب اسے مرتد بناتا ہے۔ چاہے اس شخص کو ہم ظالم کہیں، چاہے اس شخص کو ہم فاسق کہیں، چاہے اس شخص کو ہم کافر کہیں، وہ مرتد ہے، ملت اسلام سے وہ خارج ہے۔ مشہور حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں اور ان کے والد حاتم تائی تو مشہور خاص و عام ہیں، جن کی سخاوت بہت مشہور تھی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، تلاوت فرما رہے تھے کہ نصرانیوں کو ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر ارباب بنا لیا تھا، یعنی بہت سارے رب انہوں نے بنا لیے تھے۔ تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چونکہ جیسے کہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عبادت تو سجدے کرنا یا رکوع کرنا ہے، تو ہمارے لوگوں نے تو کبھی بھی نواز شریف کو سجدے نہیں کیے، نہ ہی بینظیر کو رکوع کیے ہیں۔ لوگوں کی ذہنیت اسی طرح ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح کے ماحول میں پروان چڑھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الم یحرموا علیکم ما احل اللہ ویحلوا لکم ما حرم اللہ فتبعتموہم، آیا ان لوگوں نے، یعنی نصارہ کے علماء اور بزرگوں نے، تم لوگوں پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر دیا تھا، اور اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر دیا تھا، اور تم لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، اور تم ان کے پیچھے چل پڑے؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ عدی بن حاتم نے کہا کیوں نہیں؟ قال فتلک عبادتہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قانون، قانون سازی اللہ کی شریعت کے خلاف، یہ شرک ہے میرے بھائیو۔ اور جو لوگ ان قانون ساز لوگوں اور اداروں کی قانون سازی کے بعد ان کے پیچھے برضا و رغبت چلتے ہیں، یہ ان کے بندے ہیں، یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے معنی صرف سجدے کرنا اور رکوع کرنا نہیں ہے میرے بھائیو۔ عبادت جس طرح نماز میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، اسی طرح عدالتوں میں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح و تبصرے میں فرماتے ہیں، وهذا التفسير النبوي ان كل من يتبع مشرعا بما احل وحرم مخالفا لتشريع الله انه عابد له متخذه ربا مشرك به كافر بالله هو تفسیر صحیح لا شک فی صحته۔ انتہائی توجہ اور انتہائی غور سے آپ اس بات کو سنیں۔ شیخ فرما رہے ہیں، یہ پیغمبری تفسیر جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسے قانون ساز کی اتباع کرے جو کہ حلال و حرام کے بارے میں قانون سازی کرتا ہے، اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف قانون سازی کرتا ہے، انہ عابد لہ، اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف قانون سازی کرتا ہے اور دوسرا شخص اس کی بات مان کر چلتا ہے، وہ اس کا عابد ہے، وہ اس کا بندہ ہے، اس نے اسے رب اختیار کیا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ اسے شریک کر رہا ہے، اللہ کی حاکمیت کا وہ کافر ہے۔ ہوا تفسیر صحیح، یہ پیغمبری تفسیر بالکل صحیح تفسیر ہے، لا شک فی صحتی، اس تفسیر کے صحیح ہونے میں کوئی شک یا کوئی شبہ یا کوئی کھٹکا تک نہیں، اس تفسیر کے صحیح ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے میرے بھائی۔ وَعَلَمُوا أَيُّهَا الْإِخْوَانِ أَنَّ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ فِي حُكْمِهِ وَالْإِشْرَاكَ بِهِ فِي عِبَادَتِهِ كُلُّهَا بِمَعْنًا وَاحِدٍ، فرماتے ہیں کہ میرے بھائیو اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کے حکم میں شرک کرنا اور اللہ تعالی کی عبادت میں شرک کرنا، کلہا بمعنن واحد، ان سب کا ایک ہی حکم ہے، ولا فرق بینہما البتتن، اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فالذی یتبع نظاما غیر نظام اللہ وتشریعا غیر تشریع اللہ وقانونا مخالفا لشرع اللہ من صنع البشر معرضا عن نور السماء الذي انزله اللہ على لسان رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ کے نظام، اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کے خلاف کسی نظام، کسی شریعت، کسی قانون کی اتباع کرتا ہے جسے انسانوں نے بنایا ہے، اللہ تعالی کی اس شریعت سے منہ موڑ کر، منہ پھیر کر چلتا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، من کان یفعل ھذا، جو یہ کام کرتا ہے، ومن کان یعبد الصنم ویسجد للوثن، اور جو شخص کسی بت کی عبادت کرتا ہے اور کسی مجسمے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لا فرق بینہم البتتا بوجہ من الوجوہ، اس میں اور اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، فہما واحد، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کلاہما مشرک باللہ، یہ دونوں اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے ہیں، یہ دونوں مشرک ہیں، ھذا اشرک فی عبادتی وھذا اشرک فی حکمی، اس نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا، یعنی جو مندر میں جا کر کسی بت کے سامنے، کسی مجسمے کے سامنے سر ٹیک رہا ہے، اور جو شخص کسی عدالت یا رضالت میں جا کر کسی جسٹس یا کسی جج کی بات مان کر سر تسلیم خم کرتا ہے، دونوں مشرک ہیں۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ اس میں برضا و رغبت ہونا یہ شرط ہے، اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا ہو اس کا حکم الگ ہے، یا کوئی شخص حالات سے مجبور ہو، جیسے ہمارے بھائی ہماری بہنیں جیلوں میں قید ہیں، ہم بامر مجبوری ان عدالتوں اور عدالتوں میں جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو چھڑانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، چونکہ مجبوری کے الگ احکام ہوتے ہیں، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ شنقیطی رحمہ اللہ اسی تفسیر میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَبِهَذِهِ النُّصُوصِ السَّمَاوِيَّةِ التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله، ان آسمانی نصوص عبارتوں اور آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ خود ساختہ قوانین کی اتباع کرتے ہیں، جنہیں شیطان نے اپنے دوستوں کو سکھایا ہے، جو کہ اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں اور پیغمبروں کو سکھائی ہے، اَنَّهُ لَا يَشُكُّ فِي كُفْرِهِمْ إِلَّا مَنْ طَمَسَ اللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَتِهِ وَأَعْمَاهُ عَنْ نُورِ الْوَحِي مِثْلَهُمْ، خود ساختہ قوانین کے متبعین کے کفر میں شک نہیں کرتا ہے مگر وہ شخص جس کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے کھرچ ڈالا ہو اور جس کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح وحی کی روشنی سے، وحی کے نور سے محروم کر دیا ہو، یعنی جو لوگ کتاب و سنت کی روشنی اور اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ نور و بصیرت سے محروم ہیں، وہی لوگ ایسے لوگوں کے کفر میں شک کر سکتے ہیں۔ دوسری جگہ جل نمبر 4 صفحہ نمبر 84 ازواء البیان میں فرماتے ہیں: وَأَمَّا النِّظَامُ الْوَضْعِيُّ الْمُخَالِفُ لِتَشْرِيعِ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَتَحْكِيمُهُ كُفْرٌ بِخَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. رہی بات خود ساختہ قانون کی جو کہ آسمانوں اور زمین کے خالق کے نظام کے خلاف ہے، اس نظام کی بنا پر حکم کرنا زمین و آسمان کے خالق کے ساتھ کفر ہے. كدعوى ان تفضيل الذكر على الانثى في الميراث ليس بانصاف، جیسے کہ ان میں سے بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میراث میں مرد کو عورت سے زیادہ حقوق دیا جانا یہ انصاف نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے. وانهما يلزم استواءهما في الميراث، اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ مرد اور عورت کو میراث میں برابر حق ملنا چاہیے، یہ کفر ہے. ودعوا ان تعدد الزوجات ظلم وان الطلاق ظلم للمراه، اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ تعدد زوجات، ایک سے زیادہ بیویاں نکاح میں رکھنا اور عورت کو طلاق دینا یہ ظلم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مرد کو یہ اختیار ہے وہ عورت کو طلاق دے، اسی طرح عورتوں کو بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مرد کو طلاق دے، یہ کفر ہے. وَأَنَّ الرَّجْمَ وَالْقَطْعَ وَنَحْوَهُمَا أَعْمَالٌ وَحْشِيَّةٌ لَا يَسُوغُ فِعْلُهَا بِالْإِنسَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور سنگساری کی سزا، ہاتھ کاٹنے کی سزا، ان سزاؤں کو وہ وحشیانہ سزا قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ باتیں کفر ہیں. اور ایسا نظام جس میں یہ باتیں ہوں، فَتَحْكِيمُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النِّظَامِ فِي أَنفُسِ الْمُجْتَمَعِ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنسَابِهِمْ وَعُقُودِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ كُفْرٌ بِخَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایسے نظام کے مطابق فیصلے کرنا لوگوں کی جانوں، مالوں، نسب، معاہدے اور ادیان کے معاملے میں ایسے نظام کی بنیاد پر فیصلے کرنا کفرن بخالق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خالق کے ساتھ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے.